Schritt. Ein Tag und sie hatte von dem Motocross gehört. Langsam reihen der Dehen zur Not, da fand sie doch Mordit verknot. Bert ist ob sie noch Tonentin ist ob der BSA. Sound. De hoender in de vrouw liefst over aan de kant. Met de optie Norton en Tieners op de BSA. Bertus op zijn auto en Tieners op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Bertus op zijn auto en Tieners op de BSA. Zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bertus reed erop en Tieners kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard? Maar wie gaat u?